فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan caawa oo jimca ahna waxaad ku dhageysan doontaan buundadii magaalada Baardheere ee gobolka Gedo oo gabi ahaanba go'day kadib markii karkaarada uu jabsaday wabiga Juba ee mara magaaladaasi. Muhiimad intee la'eg bay bulshada u lahayd buundadaasi? waraysi aynu la yeelanay mid ka mid ah waxgaradka gobolka Gedo ayaanu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Muxuu dagaalka hadda ka socda Gaza ee Yahuudda lagu dhiigbixiyey kaga duwan yahay dagaaladii carabtu ay la galeen Yahuudda? Maxaa ka dhalan kara haddii uu sii socdo dagaalka dhulka ee Yahuuddu kaga jiraan Gaza? Waraysi arrimahaasi ku saabsan ayaan barnaamijka idinkugu haynaa. waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo ka warbixiyey ololo dacwo oo ay ka sameeyeen deegaano u badan miyiga wilaayadda. waraysi aynu la yeelanay waaliga gobolka ayaad ku dhageysan doontaan dhuuxa. sheekh xasan xuseen aadam muxuu ka yiri hanjabaadii dhowaan ra'iisul wasaaraha dowladda u jeediyey culimada muqdisho? ra'iisul wasaare siyaasi ah lagu ogaayo calmaaniyada dimuqraadiga ka taliyey saasaan lagu doortay, maxaa daba dhigay inuu diinta ka fadwado bilaqada ka dhacday adduunkay ku tusaysa? kalimad uu jeediyey sheekh xasan xuseen oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ayaad dhagaysan doontaan qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaan ku haynaa barnaamijka. waa habeennimo jimca ah 26-ka bisha Rabiicu Thaani sanadda 1445 hijriga, waafaqsanna 9-ka bisha 11-aad sanadda 2023 ee miilaadiga. aan ku bilowno barnaamijka. buundada caanka ahayd ee magaalada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa gabi ahaanba go'day kadib markii karkaarada uu jabsaday wabiga Juba ee mara magaaladaasi. buundada Baardheere oo la dhisay sanadkii 1978 ayaa muhiim u ahayd bulshada Baardheere iyo meelo kale oo ka tirsan gudaha dalka. waxay qayb lixaad leh ku lahayd isku socodka dadka, xoolaha iyo badeecadaha, waxaana gobolka Gedo ay ku xiri jirtay qaybo kale oo ka mid ah gobollada dalka. haddaba muhiimad intee la'eg bay lahayd buundadaasi? sidee bay u saameyn kartaa bulshada magaalada? arrimahaasi waxaan ka wareysanay Nabadoon Cabdullaahi Ansaari oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Gedo. bismillaahi alxamdulilaahi allaahuma wafiqna lima tuxib watarda qalan waficlan. ayar horta buundadan waxay ka mid tahay buundooyinka wabigan Juba ee maaragtaay kuwooda ugu muhiimsan oo ummaddu ay ku maarata adeeganaysay bay ka mid tahay. 1978 ayaa la dhisay. haddee waa un qadar allah maashaa facala cadow iyo naasixda fawaaid badan bay ummadda u haysay si guud markii loo eego. muhiimadda ay lahayd ka waran buundada? buundada muhiimad ballaaran bay lahayd. wadigan weyn oo Juba labadiisa dhinac ummadda degan soomaaliyeed yaa si maaragtaay dhayli ah oo maaragtaay layli wanahaarba yaa ugu adeeganaysay xoolaha kadib bux markii gobollada Gedo iyo maaragtaay shabeellada hoose iyo Jubada dhexe markii ay isu gudbaxayaan bay xooluhu ka gudbaan gaadiidka koonfurta iyo galbeedka wixii baar dheere ka jiro wax geeyana way ka gudbahayaan. Ummadda safarka ahoo magaalada ku xiranna way ka gudbaysaayoo meelo fog fog baa maaragtaay safarku ka soo aadaa oo xoolaha ay keensadaan. Fawaa'iddeeda iyo waxa ay qabato wax la xisaabi kara maaha. Waa noolosha ummadda markii la fiiriyo waxaa la dhihi karaa bulshada wada shaqaynteeda iyo iskuxirkeeda iyo kala macaashideeda iyo nooloshooda 89% baa la dhihi karaa yay ummaddu ku dhaqmayd. Marka fawaa'id badan bay ummadda waaysa xaqiiqat. Maxaa ka dhalan kara saameyn ahaan? Wallaahi saameynta ka dhalan karta horta Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa weydiisanaynaa inuu horta balbiyaha uu arada qaxiyo uu naga maaragtaaye dulqaado oo uusan maarata dhibaatada san intaa nagu sii dhaafin. Maxaa yeelay haddee dhulkii la deganaa oo magaaladii dhamayd baaba laga baxay oo waxa ka dhaqanba ay wax yar yihiin saan ka warqabno. Taas marka waa culayska jira oo haddee saameynta hadda iyada haddiiba saan la isaga haro oo biyuhuba hadda ay naga haraan ummaddu un awalba way dhaqmayd laakiin saameyn culus bay ku yeelanaysaa oo dhinacyada maaragtaaye safarka iyo isu gudbidda iyo kala macaashidda iyo waxqabsiga iyo isku xirka gobolka iyo wax badan bay adeeryay maaragtaaye yaa soo noqonaya culays saameyn badan bay leedahay. Inkastoo qadar ay ahayd waxa dhacay oo roobku in meelo badan ay ka da-ayaan dana meesha waxaa ka jiray maamul sidoo kale ciidamo Itoobiyaan ah oo kumanaan ah ayaa halkaa jooga oo saldhigyo kulahaa. Ka waran iyagu wax isku day ah ma sameeyeen oo si un wax loo maarayn karo dadaalo ma sameeyeen? Waraaba waxaa la yiri baa la yiri war hooyadaa ma jeceshahay hadday dhimatana waa cunayaa hadday nooshahayna waa nuugahayaa buu yiri. Waxaan la soconnaa Itoobiyaanka luuq inay hadda diyaarada ku daabureen maarata askartoodii oo ay hal dhinac isugu tageen macal murtadiintoodii ummaddan qarqoomaysa iyo waxaan ku dhacahayana ayagu ay sheedda ka fiirsanayaan xaqiiqatan kuwaana waa un la mid. Haday hadda wax dareemaan murtadkooda iyo mushrigooda waa israacahayaan hal dhinac ahayna wada aadahayaan ummaddaana waxba isuma aho waxay u yihiin iyo waxay u tarahayaan iyo waxay u qabanhayaan iyo waxay ka xanuunsanhayaan midnaba ma laha. Iyagu garaamkoodaas maaragtaa bay fiirsanayaan nidaamkoodaas gumaysiga oo jiridgoynta ah oo ummadda in la biciyo la bahdila ahna meeshay u taagan yihiin oo waardiyay kaga yihiin. Marka ma jirto taasi laysmaba weydiinahayaba maxay ka qabanayaan iyo maxaa ka saameynaya xanuun intee la-eg baa ka haya iyo waxaas lagama hadlahaya adeer. Dowladda federaalka iyadoo ka jawaabaysa musiibooyinka ka taagan baar dheere ayay Muqdisho waxay ka dirtay 2 doon oo qura. Waxaana ogtahay in malaayiin lacag ah dowladdu ay qaado oo canshuuro ah iyo dhaqaalihii ummadda Soomaaliyeed lacaga ay kasoo galaa. Jawaabtaasi ka waran ma taha mid ku filan? Adeer maya Soomaali maahmaahday waqtiga gumaystaha uu nagu horkalahaa maahmaahday taqaanay oo waxay ahayd fawda maqashii qursiga ka cun waxna ha u qabanin. Fawda maqashii oo qursiga ka cun waxna ha u qabanin. Nimankan xasan odaga u yahay iyo waxa la jiray iyo waxa ag joogo dhan ummaddan inay dhiig miirtaan ay dhaqaalaheedii iyo hantideedii boobaan ay la baxaan bay u joogaan ay uma joogaan inay ummaddan mustaqbal iyo horumarin iyo noolal iyo u abuuraan uma joogaan. Walxaq yuqaal xaqiiqda saas weeye. Marka taas marka labadan doomood waa sidaas weeye macnaha waa qursiga ka cun oo qawda maqashii weeye ma aha wax ummadda wax u tarahaya iyo wax u qaban haya wax ka tari karo iyo wax ay tahay in laba doomood waxaas waa iska khiyaali weeyasha sida ummadda loo bahdilahayo oo loo maaragta dulaysanaya ina kutusaysa. Odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed baad ka mid tahay nabadoona wabiga Jubba biyo badan buu wadaa kan Shabeel digniinan badan baa lasoo saaraya oo biyo aad u badan baa meelo kale kasoo socda. Maxaa ugu dambeyntii bulshada kula talinaysaa si guudba? Bulshada horta adeer sida runtii ah waqtigii hore oo maaragtaay la filayay roobku inuu aada u badan yahay oo waxaan ay iliinyada ku sheegaan iyo calaamada la arkahayaba digniino la siiyay saan ka warqabno oo ma aragtay ay xarakadu baaq soo saartay walaayadka lagala hadlay dadka inay ma aragtay beerahooda matoorada ka qaataan bakaarahooda wadiga ka fogaaystaan meelaha ma aragtay lagaha ay deegankooda ka aan dadka si badan baa loo wacyi geliyay xaqiiqatan hadda oo hadda xeerada fandaal kala dhaceen warka hadda la sheegaa wuxuu noqonayaa mid soo baahay arigu waxaan markaa fikriyan dhihi lahaa ilaahayna ha la baryo oo waxaan waa imtixaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ummadda baaragtahay ku imtixaamahayo amaba uu ku kala saarahayo amaba waaba shaqaysanayo waa dunuubtanadi qayb ka mid ahoo nala tusay ummaddu marka inay allah u toobad keento oy rabbi isku xirto oy baryada ilaahay badiso inuusan biyahan ku halaagin laanna halaaga biyaha awoodda ilaahay bay ka mid yihiin waana la soconnaa caalamka waxyaabihii ka dhacahay ee bilihii lasoo dhaafay marka dadku horta inay allah ku xirmaan waa dhahayaa bulshada taasaan ugu baaqahayaa oo alla la isku xiro inuusan maaragta nagu qarqinin usan nagu halaagin biyaha uu naga dulqaado dheer iyana waxaan dhahayaa wixii maaragtay fursad ah oo hadda bannaan weli biyihii ma dhammaanin oo hadda weli xaqiiqa webigii waa noqda ma dhihi karno inkastoo laleeyahay luuq iyo doolow iyo waa ka soo yaraaday haddana roob kaloo daay isaga xiran tahay marka waxaan dhihi lahaa war meeshii fursad oha bannaan weli ha laga durko magaalooyinka yar yar oo tuulooyinka oo ku dhedhegan iyo meelaha faafafka ah laftooda oo xataa webiga u dhegayne maaragtay laagaha oho biyuhu ay qaadaan ha laga durko oo ha laga fogaadaan dhihi lahaa kalay oo kale hadda meel aan joogay oo maaragtay waxaan arkahayay lag dhan oo xoolo inta soo foofay geeli daaqahay labada dhinac lag uu ka kala maray oo biyo intay lag kisoo buuxiyaan usan geel u mari karin marka sidaasoo kale marka dadku inay xadar dheeraada muujiyaan oy maaragta ka fogaadaan meelaha biyaha qaada iyo meelaha biyaha fariista iyo meelaha webiga u dhowiyo hawshaasoo dhan bal ilaahay subxaanahu wa tacaala badbaadadiisna la cuskada haddana taxadar la muujiyo oo dadka hadda intii uun fursad oo bannaan laga faa'iidaysta iyadoo waay aragnimo lagaga duulahay waxa hadda indhaha naga ka muuqdo intaasna dadkan ku dardaarmin lahaa. qaybaha hore ee barnaamijka dhuux ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse markan ku soo dhowaada xalqada 29aad ee xubinta caafimaadka. xubintan ayaa habeen weliba hal su'aal oo muhiim ah ku weydiinaa doctor qorax abdulqaadir oo ah dhakhtar soomaaliyeed. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. دكتور عبد القادر سؤاشان وحاي كسابسان تهي دووينك اللو استعمالو حساسية دا وحا جردت كقار إن يأمن سنيهين إن دووين كان أي كانان للملاءان محاد كلا دهي. بسم الله وما سنتا ألجي أما حساسية Soomaalida waxay u yaqaanaan sida rhinitiska sanboorka, sinusitiska goonjabka, dermatitiska isxoqa maqaarka, intaas horta u yaqaanaan. Daawooyinka loo isticmaalo waa daawooyin jiro waxaan loo yaqaan antihistamines, waxaan u kala baxaan first generation ama ugu horreeya soo baxay, second generation, farci labaad, third generation iyo saddexaad, kuwii saddexaad. Daawooyinka ayaga marka waa daawooyin safe ah, dhalmo la'aan ma keenaan, raganimo xumo ma keenaan, damac la'aan ma keenaan, waa daawooyin lagu talagalay cudurada hadda aan soo sheegay in lagu daweeyo. Balse waxaa dhacda dadka inay u isticmaalaan daawooyin kaleeto oo ayagana waxtar u leh caafimaadka ummadda kadibna ay dhibaatooyin kala kulmaan. daawooyinkaas waxaa jiro ay ummadda u isticmaalaan waxaa ka mid ah daawooyinka loo yaqaano steroidal anti inflammatory drugs sida daawooyinka loo yaqaano kaleeto prednisolone, dexamethasone. daawooyinka ayaga ah waxay u isticmaalayaan sida cudur hadda aan soo sheegay sida rhinitiski, sinusitiski iyo dermatitiski oo asamboorki, goonjabki iyo maqaarki isxoqiisi mana lagu talagalin. daawooyinka ayaga hadda aan sheegayo oo aan ku leeyahay steroidal anti inflammatory drugs, daawooyinka waxaa lagu talagalay infectionaha ku dhaca jirka, anti inflammatory hurgumada ku dhaca jirka sida croups, laryngeal edema, meesha hawada ay marto kaleeto sida trachea, macnaha hawo mareenkaas oo kaleeto oo cariiri noqdo oo kale ama yaraado, xasaasiyad ama ha noqoto ama wax kale ha noqoto. marka daawooyinka ayaga ah waa daawooyin loogu talagalay cudurada hadda aan sheegayo sida croupska, arthritiska, asthma, daawooyin ka salaagu talagalay marka dhaqtar baan qoro ma aha qof walba inuu isku qoro marka daawooyinka aan soo sheegay oo Soomaalida u isticmaalaan xasaasiyad wax u yaqaanan hadii la isticmaalo muddo dheer ama si qaldan loo isticmaalo ama si ka baxsan sidii dhaqtarku u talagalay waxay keenaan side effect soo socda ama saameyn bay leeyeen waxa kamid oo kale to osteoporosis lafaha inay jibiyaan irregular periods dawro shahriye oo qaldanta ama caadada gabdhaha ka qaldanto weight gain miisaanka oo siyaado hypertension dhiig oo qofka ku kaca waxay kaloo keenaan acne waxa loo yaqaan ama nabaraha ka soo baxa naba wajiga waxay keenaan gastric ulcers caloosha inay booqo ku yeesho qofka hormonal imbalance inuu qofka hormoonada jirkiisa ay qaldamaan ay saxmi waayaan taasna ay keento ragan damac xumo markaas iimaaneysa marka daawooyinka ayaga waa daawooyin dhaqtar uu qoro ma aha OTC daawooyin loo yaqaan over the counter drugs oo sida dhaqtar la aad qaadinaysa ma ahan marka daawooyinkan yaan loo qaadanin booski xasaasiyadda dhaqtarka loo imaado asaga ku kala sheegaya daawo kale meesha ku haboonta waa maasantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب وهجك Sheikh Abdul Ilaah oo kamid ah culimada diinta Islaamka ayaa ka hadlay dagaalka ka socda Gaza ee lagu dhigbixinayo Yahuuda Sheikha ayaa la weydiiyay waxa uu dagaalkan kaga duwan yahay dagaaladii Carabtu ay la galeen Yahuuda sidoo kale Sheikh Abdul Ilaah waxa uu ka hadlayaa waxa ka dhalan kara hadii uu sii socdo dagaalka dhanka lugta ah ee Yahuudu kaga jiraan Gaza Inna salatu wassalamu ala ali salatu waxa ay falafin maanta ka socda waa wax gaalo laga filayay waa wax Ilaahay noo sheegay alaawdeen waa qabeen oo waliba ay qayb ka mid tahay waxay ramaan dhamaan bay inuu ka mid ka baabiyaan oo koonkan aan laga helin wax muslima oo waxba wax wala hadin maayaan muslim qaraabana ku dhawri maayaan ahad muslimiin waxa ka yibalna ku dhawri maayaan waxa wax dhacaya maanta waa wax baa inuu qabto inaan waxa ka muuqda maanta waa gumaad majaajir wada hawaya dadka ee Falastiin ku socda muslimiinta ku socda oo waliba u balan waxa la deeqsanayaa ay maasad iyo marash u badan yihiin iyo dumar iyo caruur iyo dad suwaayelada waxa waxaan san waragnay waxa weeyay waa dulmiga gaalada Ilaahay maaragtay uu gaalada ay ku hayso muslimiinta qayb kamid ah weeyay oo maaragtay horena Falastiin ugu dhacay laakiin maanta aan moodayno inuu si laba laxaasay ama si uu xogaystay markii ay walaalaha mujaahidiinta Falastiin ka dagaalamayay ay xanuujiyeen marka maasad uu xanuujiyeen oo ay maaragtay dadashiyeen awl iyagoon baad iman jiray walaalaha ka falkin iyagoon baad la dili jiray laakiin maanta waxa weeye iyada waxa dilayaan marka waxaan la aragnaa waxa waa muslimiin waa masiibo ku hadlay muslimiinta oo reer Falastiin oo gacal u laayeen iyo maalad gargaarana u laayeen Ilaahay mooyane oo iyaga oo nafta iyaga si wada xilwada inay sheekoon noqdeen isla markaana waxaan la aragnaa inay guul tahay oo dhinaca kale ee muqaawimada reer Falastiin ama mujaahidiinta reer Falastiin maanta waxa ay dilayaan iyagana waa la dilayaa awl waxa weeyaan gacanta sare ee inta badan gaalada ahaan jirtay oo muddo ku dumaad jiray oo boqolaan ka jiraan baan la xisaabtan jiray laakiin maanta waa la xisaabtan ee rasmi aragnaa waya Sheikh Abdul Ilaah ka waran in fiayar oo magaaladaasi lagu go'doomiyay oo dhan kasta ay ka xiran tahay oo aan la soo gali karin in intaas lagu la dagaalamo yahuudu in maxay muujinaysa wallahi waxay muujinaysa horta mid waa cadaawada yahuudu waxay samaysanayta Ilaahay waxaan ugu sheegay quraanka ee ugu sheegay nabiga ee ugu sheegay xadiiska saxaa ee ugu sheegay waa socota meesha laakiin waxa way wax ka soo sameeyaan waxay tusaysaa fiayar oo muslimiina haday sugnato inay marti gaalada iyaguna ay iska dhicin karaan oo maartay ka hortegi karaan oo marka hal laga dilo yanaa halka dili karaan ayay ku tusaysaa waxa weeye cadaawada yadu ma qarsoono iyagu haday helayaan waaba kuwan de ku hanjabayeele nuqul yar baan ama ku dhufan hal marba ma ka takhallus noo qaadiyo iyo waxa ku aad noolba laakiin dibadda ka dagaalamaysa Filistiin Ilaahay bay maartay leeyihiin oo haday gaalada isku hadlaynayso ama yuhuud isku hadlaynayso Mareykan iyo gaala kale iyo xukuumta carbeed iyaga daba dhifyada waa haday isku hadlaynayso reer Falastiin iyo muqaawimada Ilaahay isku xalaynayaan insha Allah gacanta sarana iyo gelinaya shaama ilaah ka rajeynayna waya in shaadru ilaah in Mareykanka iyo qudaha kale waxay aad u taageeran yahuuda oo hubaysiyeen wulin waa ay taageersan yihiin halka in xukuumta carbeed ee daba dhifyada ahna wax war ah laga laayahay dad badan waxay leeyihiin waxay la aamusan yihiin waxa weeye hadii meesha in yahuuda ay ka baxdo iyagu inaysan si jireen bay aaminsan yihiin taa ka waran maxaa ka jira waxaan aad u wada kale weeyaan iyaga yahuud way isku masiid walaal muslimiinta hal saxay ka yimid iyagana maanta laga gacan sareeyo iyaga yahuud لكن الهيب المالي حقانك إذاك دميسانينا والغضو غالية ويقو هدين مانتا يهود ميلا صارو إياقانا وحاوية وضربات كل حكا يهود عيسا إياقانا وينو بيهين لأنه عدوه وحاوية عدوه نكس عدوه تو إياقانا يقو مثل عدوه المغرين حيكرر حقرة حسنيان عمارك بغادينيان إلا هير فلسطين البابيو ومقاومين البابيو أيه بغادينيان عمارك وليب أي غير كيهين أي تاقير الجيسانيان مد باليو مد أفريو مد لعكسل أي جيسانيان إذا أنا بعلم تدي أي كتن هذا وريب كوي ماذا ماشي يود مثلا مريان يود اللي قد خلصنا وحاولي وحل قوش التينية وآن لو كادين إن شاء الله تعالى وإن تقاطع ذلك المسلمين تعال والحين كنت أجن دميسان كأن لقد الغاضب يلا وين أبيه المك على أبوي غان علوي ويا هاد قال روك يهود كو الكب شيء تانجيو دور مليون جوجل بول بول وكل دادنا يا نقص ذكر ورانا إن دقال كان روك يو يهود إن سيدو أسامين يو هذا حتى واحد زمان أمة بمشي كم غضا وضد معرفة لا تصل بمان صنع ومنطقة يرى جغرافيا كوان وقياس هذا إلى مريكان لو انتشر كونو كيلومتر اسكو وريغا واحد يروي عادو ير كو كوبان او دينا كسلغا لغد علاقه بتي لغات العربيه ما اردن هم نقطه هم نقطه مصر ما هم نقطه لبنان ما سوريا ينا اي دينا كلا اي دولونيين يهودنا اي بنفس بنفس كما حدا كان قال كسو نفسه واي كقادل هذا ما سو حلمر وديني كدولين واي شلال كدولين واي نور كي كهرباء كدولين او مستشارياشي يو دكتور اشوازالجي يو ميل اينا دوران مدارس عروسه اينا دوران كاس أو شيء حبة قري مقاومة وصاود دجالمان أو أي مدة تربدع وجه إنسان وشيء معجزة الله يقولي وتأييد من الله إن شاء الله تعالى وحين هو يكتعرن هذي ولا لا كثير برا ضيقان وعيد أجا حد يقول حياة حكيا يهود إن شاء الله ماشي وماشي كوه والله بابيلايت يهود الديار وما عصوا إلهي ينوش يجينا هنا هنا فول فول كفول كفول إنه دجالمان لا يقاتلونكم جميعا إلا في غرة محصنة أو من وراء الجدو daba badan ku jira oo isku ilaaliyay mooyaan in soo dego oo ninka muslimka ee mujaahidka uu waajiyo waxaan la sugeeyay kiilu kaga soo dhigana dewaalo samada lagu dubanaya wala dilaya waxaan sheleeyay ilaahay ba maarta waa qaniino iyo maarka meesha maalakadoodii meesha ku baabilaayeen ba ilaahay soo dhaxay ma isla waxaan arkayay in culimadu ra in jihadka Soomaaliya oo Falastiin ka hadlayo oo sheegaya in jihad halka uu ka socdo ka waran kuwa maxaad leedahay waa ay ayay soo laabtay qoomiyi waxba iska aragno iyo waxba iska jiraa jihad ku waa jihad meel ka soo ka jiro adduunka oo dhan ilaahay maareeyay inuu yaa iska le jaaladana in laga shirki laga waayo oo la dagaalamo ilaahayna faray marka hadii kan Soomaaliyana jihad in loo arkin ka Falastiin jihad loo arko yaan wa garanayo miyaarka lagu kala saarayo waa laba gaal Soomaali waa lagu soo duulay waa lagu baahaystay Falastiin waa lagu soo duulay waa lagu baahaystay haddii dagaalamayna waa raag dunigaas ka hortagayo oo inuu kitaabka ilaahay maareeyo koono oo dagaalamayo marka ninka jihadka bariga afriqa ka socona jihad maaha ninka falastiin ka socona waa jihad anigu miyaarku ka duulaya ma garanayo dadka caadisan qoomiyaha iyo carabnimada iyo waxba jeedinaya islaayaa marka loo fiiriyo Soomaaliya ee jihadka ka socda ee Ilaahay subxaana taala dhul buusiye aad u ballaaran oo xaqiiqatan ay adag tahay in cadawgu uu gaaro waa u jeeda Falastiin magaalo yar sadaas uu go'doonsan bay dagaalamayaan oo yahuudi oo maalgelin kasta helaya ayay u babac dhigeen maxay ku dhiirigelinaysaa ummada Soomaaliyeed taas waxay ku muujinaysaa in ka yar fiicada yar ee maaragtay Ilaahay dartu dagaalamaysa inay maaragtay insha Allah taala jaalada ka guuleysanayso iyadoo saa sheekay dagaal joglaafi aad u kooban ku dagaalamayaan wali wax furan aan sideena kanimo iyo aan lahayn ay u badan tahay meesha ay ku nool yihiin waxa waxay micinka u badan dadka hoose inay qotaan oo maaragtay ku kaysadaan dadkooda oo qaadadooda ku qariyaan oo shidaal ku qariyaan waxa dagaalamay lahaayeen waxa keenay sababta waxa keenaysa dariga ama dulka korkiisa ayaan ba faalix waxa meel lagu dagaalamaa dul furan taasoo tahay inay taasoo sala dagaalamayaan ilaashii xafiska laga soo bilaabay maanta ma yeeshay isbaadada sameyn laga joogo marka waxay ummada Soomaaliyeed oo ilaah dhulkaasi oo wadiyasha dhulka furan siiyay iyo xuduudda iska furan ee dadka afrikaanka ah sida yahuudda iyo carabta ma aha xuduudoodu ma aad uma adko nimankaas xuduudoodu waxa weyn waxa la shimbir kama buushaal yahay aad u ilaalinayaan kuwan laakiin afrikaanka waxa laga yaabaa inay Kenya ka gasho ilaa Ethiopia ka dhaxmato ilaa waxa laga yaabaa Djibouti geli karto badii waxa laga yaabaa waxan soo digtay kaad wararka qaar wadii ku galifto marka iyadoo inaad intaas oo dhan ahaysano dhul fiican oo waasi oo aan umar badan inaan u guuri karo xataa meel haddii naga qabso meel kale u dhuki karo aan haysano inagoo haysano maaragtay xuduud furan oo muslimiinta kale laga yaabaa inay gurmukooda ku soo gaaro inagoo maalagtay dhulkaas haysana iyo masaaxada lagu dagaalami karo haddii maanta cibro waxaa inoo ah reer Falastiin ama reer Gaza oo magaalo kooban waa dhowr magaalo jiida qasa ku yaalo oo isku dhowdo isku muuqda weeya oo doodo baadiyo ma dhaxayo magaalooyinkaas way xiriirsan yihiin ba hata baadiyan uma dhaxayo waa yaro kooban oo magaalooyin is haysta intaa hadii halkaas ku dagaalamayaan oo yuhuud oo la oran jiray waa awood ugu badan ee xagga military iyo military ee ka mid tahay in xagga maaraatay khabaraadka ee dadku ugu horeeyay lagu tirin jiray inay tahay haday maanta ceebtoodii banaanka soo dhigeen oo uba dhigeen inagu insha Allah taala saas waxaan ugu dhiginaysa afrikaankan iyo cadawgana lagu wareegsan inaynu haddayn ugu dhabaraadayno oo inta reer falastiin sameeyeen duskeed ama ka yar aan samayno inaan iska dhicin karo insha Allah oo meel saari kara ayay ku susan insha Allah taala wayahay in dadka muslimiinta in xukaamtan ba dul jooga iyaga ayaa gaashaan u ah yahuuda dariiqa ama wadada ugu wanaagsan ee yahuuda la isla dul qaadi karayo maxay kuula muuqataa dariiqa loo mari karo in maartii loo xor noo noqdo in yahuuda maartii la weeraro oo loo gacan banaanaado waxa weeye duqada asimanka xukaamta carbeed ee ku wareegsan maartii shaam ku wareegsan iyo kuwa kale ka dambeeya khaliifka waxa la mid ah nimanka qaaladu in laga takhalluso iyo madaxweynayaasha in laga takhalluso oo shucuub xurriyad ay hayso xurriyad u dagaalanto islaamkooda ay muujin karaan oo ninka muslimka raba inuu ka soo gurmado Urdun ama ka soo gurmado Misir ama ka soo gurmado Suuriya ama Lubnaan ama inta lamid ah uu xurriyadooda inuu soo dhaqaaqo haddii taa la rabo waxa weeye xukaamta oo in laga bilaabo iyagee lagu bilaabo madaxweyne Ayuub Raxmatullaahi Caleey markii uu xoreeyay iyo Qudus wuxuu ka soo bilaabay inuu xukaamtii xumaa ee dabadhiliska ahaa ee carbeed ee uu dhameeyo madina oo midayo markaas uu soo raagashay inuu maartii macalagta xadiin oo gaamiyo qudusna uu xisaab ku qabsado oo ka xadaray gaalay inaad marka laga takhalluso yahuudda aan loola taagi karo inay laga bilaabay mudan tahay baasha waayahay in marka taariikh ahaan dadka reer Falastiin waa dad geesiyaal ah sida muuqata in muddo bil ka badan bay dagaalamayaan waxana ay diideen inay magaalada ka baxaan ka waran dadkaasi qadiyadooda iyo adeegooda maxaa noo sheegi kartaa nimanka geesinimada waa lagu yaqaana ingiriisku waa adduunka gubaysanaya isku magacaabi kari boqortooyada aan qoraada ka dhicin shucuubta ugu bixiya shucuubta caniida shucuubta madaxa adag bay ka mid ahayn reer Falastiin ahaayeen oo markii dambe uu yahuudda gacanta u geliyay si uu maaragtay uga takhalliso oo uu u baabiiyo iyaga iyo nimanka afraad ee kurdiga iyo shucuub caynkaas ayuu wuxuu bixiyay shucuubta caniida shucuubta la kala loodi kari waayey soomaali xitaa waa ka mid ahayd waatay geeso geli kari waayey loodi kari waayeen oo daraawishii ka hortageen in Cabdulla Xasan marka waa ragga weyn jeesiga waa lagu yaqaanaa qabla al-islaam waqtigu nabiyullaahi muuse uu ka dagaalamayay shaam ayay reer yahuudeed kood gelin waayeen oo waatay lahaayeen inna fiiha qowman jabbaariin markuu muuse ku yiri dhulkii muqadaska ah ilaahay inuu qoray xoraysta oo gala waatay lahaayeen niman xoog badan baa meesha jooga qoodna gelin karo ilaahay ka baxaana ma gelayno marka reer falastiin waa nimanka waa nimanka la sheegaya beryaas oo canaaniqada ama kanaa la odhan jiray kancaaniyiintu waa falastiin tacaa meelkaas la keenay maahe waa falastiin maanta ku nool falastiin weeye ay yahuuddu waagaana kood ay gelin weyday maantana insha allahu tacaala ay ka dhadhaminayso ay xanuunkooda dhadhaminayso insha allah maantana ay jirka uga carari doonto bidnilla tacaala ugu dambeyntii sheekh cabdulilah aad u mahadsan in gabagabada baan ku dhownahay in yahuuddu dagaalo badan bay hor u soo aragtay mar masar dowlado kale urdun ay ka mid tahay bay la dirirtay waataan ogeyn inay muddo kooban kaga takhalustay hubkooda ku burburisay hadda heer waxay gaareen inay yidhaahdaan nuclear baan adeegsanaynaa ka waran iminka dagaaladii hore dagaalkan waxa uu kaga duwan yahay iyo baraarugu jiro uu kusoo beegmay wuxuu kaga duwan yahay nimankaasi ay u dagaalamayay masar ka dagaalamayay ama dagaalkii ha noqoto todobiyo lixdankii ee maaragtay yahuud dul badan carab kaga qabsatay saxaraasiin oo dhan la qabsaday doonan hayt la qabsaday ama joonan la qabsaday gasal qarbi oo waaga urdun gacanteeda ku jirtay laga saaro yahuud ay qabsatay dhulkaasoo dhan waaga la qabsanayo iska dagaalamayay hay caqiida ku dagaalamay maahan jiyuush almaani oo laadiiniyiin ahaayeen yeeshee masaaridu markuu ka dagaalamayay saxaraha waxaa ku lagu boorinayo oo lagu xamaas gelinayay naagtii loran jiray umu kalsoon heeseheeda ayay isku tashdiicinayay heeseheeda xoogaa dawliga ee wataniga maanta laakiin raggan waxa weeye rag qabiyo u dagaalamaya waa rag waxa weeye islaam u dagaalamaya ee kelimad ilaahay kor noqot u dagaalamaya dhulkoodana inay u diyaara inay dhiiggooda ku bixiyaan wax kastoo ay hayaan inay uuraan laakiin raggaas waxay ahaa rag uun albaani oo dal iyo goob buqatul ah ama meel goobul u dagaalamayo ugu dambeyntii rajada ku muuqata ka waran markaad fiirisay sida hadda wax u socdaan rajo weyn baa imuuqata waxaa imuuqata dagaal wax kastoo samayso si kastoo isu baxaysato inay waxta muslimka ka tirtiri karin muslimiinta reer falastiin inay tirtiri karan waa dhammaan ayay gumaadi karan oo ay maartay dhammaan wada dili karan baa imuuqata waxaa kaloo imuuqata ayaa maanta ay arkeen in xil iska celinaya ay joogaan oo maaragtay haddii laga dhibo wax laga dilaya wax dilaya inay joogaan baa imuuqata waxaa imuuqata haddii nimankaas maanta reer qasay cagaar lagu xoog ku adkeeyaan muslimiinta kalena ilaahay gurmad uu ka keeno xaggooda ama ducadaba xataa ay maanta u kaalmeeyaan waxay muuqataa inuu soo looyahay ballaqaadkii ilaahay oo ahaa in maalin maalmaha ka mid a yahuuda la dagaalami doono markaas ay la baabiin doono markaas dhagaxa iyo xataa geedka ku ogolaan oran doono waa kaale muslimka waar yahuuda ayuu dambana kaalada diibaa soo dhabaa isleeya waxaan leeyahay waa faatixa ama waa bilow oo macaarkada awen iyo malxanadaas soo socota hordhacyada baa maanta bilaabanaysa. Dagaalkan dhulka hadda socdo oo qasaare baaxad leh ay kala kulmayaan ciidankooda lugtana runtii saraakiil badan laga dilay iyo ciidamo badanba, markaad qiimeyn ku samaysid ka waran ma sii wadi karaan bay dagaalka kula tahay dhanka lugta? Waxay ila tahay haddii dagaalku sii socdo oo xaggeena ay waxayna dabac ka iman walaaluhu insha Allah ilaahu suugaya sugnaadaan. Waxaan u maleeyaa oo meesha yuhuud ay maaragtay ceebtoodan soo daahiri lahayd dhucdooda iyo liidnimadeeda ay muuqan lahayd dib ay ugu carar lahayd taga iyagoo ku baabaay oo meydka iyo dhaawacyo jiidanaya iyada iyo baabuurta bumbukeeda jiidanaya ka carari lahaayeen. Taasi u muuqataa nimanku niman maaragtay nafta inay horaan ahaan ogol maaha iyo dhintaan yuhuudu ma ogola. Ragga reer Falastiina waxa weeye dhimashay diyaar u yihiin labadaa weeye macarkad waa labadaas nin ilaad ku dagaalamaya inuu naftiisa huro ilaahay raalli geliyo dhulkiisana uu ka horayso oo ka celcelo yuhuudda maaragtay weerarka ee horarka nina waa nin raba isagoo labadoo dabaabad ku jira oo cuntadii yuhuudaama u saaran tahay oo qabag ugu saaray oo makayib oo dabaabada amaritaanka ugu ratiban yahay inuu dagaalo waxna dilisnaa la qaadan. Marka mucaadilada noocaas ba soconaysa waxa weeye nimanku ma adkaysan karaan insha allah haddii walaaluhu si adkaystaan ilaahay wuu sugaya insha allah ki sugnaadaan. Waxaynu insha allah dhawaan maqli doonaa nimankii yuhuudaha inay maaragtay qaanjeen isaga weliga wilaayada islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose ayaa ka warbixiyay olole dhanka dacwada ah oo ay ka sameeyeen deegaano u badan miyiga wilaayada. Waraysi aynu la yeelanay waliga ayaa idinku soo maqan, waxaana waraysigan inoo qaaday wariyaheena Cabdullaahi Yaasiin Jaamac. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan wareysanaynaa insha allah waliga wala islaamiga Shabeelaha Hoose Sheekh Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan. Sheekh Cabdisamad, marka hore kusoo dhawayd cadaad islaamiga Alfurqaan. Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu, jazakallahu khayr. Wadhow kulay shaqo walaaye ayaad ku jirtaan. Inta su'aalaha kale aan u gelin, shaqooyinka ugu badan ee walaayadu qabataa maxay yihiin? Jazakallahu khayr. Shaqooyinka kulay walaayada ee bulshadu qabato way fara badan yihiin. Haddee noqon lahayd baahiyaadkooda iyo wax un laga qaban karo, haddee noqon lahayd wacyigelintooda, haddee noqon lahayd dacwada iyo risaalada oo la gaarsiiyo, way farabadan yihiin. Ilaahay subxanahu wa ta'ala intuu noo fududeeyey baanu ka gagaarnaa qabanaa. Jazakallahu khayr. Waayadan howl ayaa ka socotay walaayada islaamiga ee sidaan maqlay oo dacwatu caryaaf ah ama dadka baadiyaha iyo tuulooyinka jooga la barayo diinta islaamka. Hawshaas bal si kooban nagu sharax. Jazakallahu khayr. Kulley waayadan bilooyinka hadda la soo dhaafay waxaa noo socotay dacwatu caryaaf meelaha qaar deegaanada degmada Baraawe ka tirsan laga hirgeliyey. Waxaana kusoo bilaabatay awalan macalimiin waxaa la xiriiyey beesha deegaankan Baraawe degan, beesha Tuni u dhalatay oo deegaano badan laga soo xulxulay ayaa dowro loo qabtay. Muddo 4 bilood ayay xariisnaayeen. Dowrada magaceedana waxaa loogu magacdaray Saali Mawla Abi Xuweydifa. Dowrada markii la qabtay kadib oo 4 bilood ay dhammaysteen ayaa haddanana la fasaxay muddo bil ah. Kadib waa la soo xareeyey muddo 15 beri ah ayaa haddanana xoogaa dowro yar loo qabtay oo ah qaabka dadka waxay u bari lahaayeen iyo mawaadiicdii ay ka duulayeen, dadka ay gaarsiin lahaayeen iyo goobihii ay ka howlgeli lahaayeen. Kadib goobihii la kala geegeeyey ilaa iyo 16 goobood meelahaas ayaa la geegeeyey. Macalimiintii, tirada macalimiintani waxay gaarayeen 21 macalin. Hawshaas way socotaa. Waxaan umaleynayaa dhowr maalin ka hor ayaa lajna loo diray oo ka koobnaa qabiilka beesha oo arintan marka hore dacmeynaysay, wilaayadana ay ku garab siinaysay, iyo lajna gobolka socota ayaa loo diray si ay usoo kormeeraan goobaha ee waxbarashada ay ka socotay. Wayna soo kormeereen, wax badanna way kusoo arkeen. Ilaahay subxanahu wa ta'ala ku mahadsan. Xogta hadda intaad haysan waa sida dadka fahamkoodu inta hore ma dhammaan dadka wax la baraya imisese dhan yihiin? Jazakallahu khayr. Dadka kulli hadda xoogaa wax badanaa iska bedelay sidii marka hore ahaayeen maanta ma aha. Wacyigooda kor ayuu u kacay. Goobaha hadda la tegey iyo hadda walaalaha ay soo kormeereen ilaa 12 goobood meelaha qaar dee baadiye ahaayeen, baadiye aheyd dadka meelaha la tegey isku jiraan tuulooyin iyo xoweyaan meelo baadiye ah. Dadkana kulliiba marka horeba walaalaha macalimiinta meesha la geynayay waxaa la siiyey waxay ahaayeen duruus oo mathalanba dadkaas in la bara la rabi. Duruustana dhammaan waa la wada akhriyey weyna socotaa. Hadda mid ku eg ma aha, muddo 3 bilood soo socotay. Hadda waa la qiimeynayay ma sidii hore ku socotaa mase waxbaa ka bedelan. Dadka wax qaabka waxay fahmeen la soo qaaday, dadka imtixaanaad laga soo qaaday, dadka way ka faa'iideysteen. Duruusta hadda la akhrinayo waxaa ka mid ah asaasiyat diina dadka loo akhrinayo, nawaaqid alislaam, alqiraa walkitaaba, altahaara wasalaa alcamaliyan ay duruusta ahaayeen, iyo waxaa barbar socotay muxaadaraad dadka la siinayay. Dadkana dee rag iyo dumar isugu jireen, dadka hadda ka faa'iideystay waa 1380 qof ee ka faa'iideysa hadda fadhiyo oo wax barto wax loo akhriya. Inay intaas ka badan ay ka bataan insha Allah taala rajaynayna goobo aan la gaarin oo jirta hadda oo wali aan qiimeyn lagu sameeyin oo jirta oo noo dhiman insha Allah taala mustaqbalka dhow inaan qiimeyn ku sameeyna arun. In qof reer baadiyaha oo ari ama geel ama loo la jira aad geed hoos fiirisiso ee aad wax barto sidee bay ku sahlanaanaysa? Jazakallahu khair. Arintaas waa kulli waxa Ilaahay subhanahu taala noo fududeeyay waa baahi ka timi dadka nabadoonada iyo salaadiinta reerka ay leeyihiin iyo dadka deegaanka baahi ka timi arintan ku xoyan ee ku soo gashay laana dadka de baahi u baahan yihiin diin in la gaarsiiyo dacwo la gaarsiiyo in badan la soo celiyo iyo kormeer la soo sameeyo waxa la arkay oo wilaayadan ay soo sameysay waxa la arkay dadka inay u baahan yihiin in dacwo la gaarsiiyo dadka baadiyaha oo iyadana de wilaayadu xoog saartay dadka baadiyaha inay wax gaarsiiso maadaama dadka magaalada joogo oo inta badan magaalada laga helay adigeeda ee dadka mootay ee meelaha wax laga baran kara la helay maadaama baahi badan ay ka jirtay baadiyaha loo batay baahidaasna waxa ay noqday kiimaa dadka baadiyaha iyo dadka odayaasha deegaanka ay kiimaatay wilaayadana insha Allah taala ugu garab istaagtay jazaakumullahu khayran baashaan ugu mahad celinayna ida arintaas insha Allah taala ku dhaqaaqday waana markii ugu horeysay ee door noocan ay la qabto macallimiin qabaa'il inta la tababaro hadana deegaanada dib loogu celiyo si ay wax weyn dacwada ku sii gaarsiiyaan meelo badan ay noo dhimiin insha Allah taala iyana inaan ka sii fulina rajaynayna insha Allah marka ma jiraan meelo kale oo marka ka baxsan degmadan oo hawshan oo kale aad ka qabateen? Jazaakallahu khayr. Wajirta idana dacwada Aryaaf laga fuliyay deegaanka ee degto beesha gare gaar ahaan degmada Tortoro ilaa 17 goobood ayaa laga fuliyay dacwada Aryaaf oo macallimiin kala duwan la geeyay iyo dadka deegaanka qarkood iyo wax yaqaan la kaashaday dadkana risaalada la gaarsiiyay iyadana waxa weeyaan hawshan soo qabsoontay muddo 2 bilood ayay socotay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa noo fududeeyay haddana de roobkii markuu bilowday dadkani beeraha iyo xoolaha u dhaqaaqayna wax yar laakiyay dibna uu sii bilaaban doonta goobahaasna waa ilaa 17 goobood dadka ka faa'iideystayna ilaa 1000 qof meelahaas ay gaarayaan ee waxbarashada ee ka faa'iideystay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa kumaasan xalli kara xoogaa ee kor u kac wax badanna waa laga arkay xaqiiqatan meel waxa lagu tagay dadkii mugti hadda dumarkii wax barnaayaan hataa ee mootay asaasad diin ay ku subcinayaan sidii quraanka amal ugu subcinayaa hadda la tagay la soo arkay wax badan oo isbedelna waa ka jira laakiin wali faan wala fariga ma qoon wax badan oo noo sii dhameeyeen insha Allah taala intee tabartayna laagta inaan sii wana rajaynayna insha Allah taala tani ma aha mid hadda inta la qabtay ama xoogaa bilooyin hadda 3 bilood hooshan socotay ma aha marka mid laga soo noqonayo ama mid sii soconayso oo marka soo kormeerka iyo odayaasha dhaqanka iyo maktab da'wa iyo ragga gudiga loo diray markasta waxa ay tagi doonaan waxaana loo sameeyay qof gaar ah oo arintaas mutaabaceeyo oo macallimiinta iyo meelaha wax oo dadalada ay ka jiraan la hagaajiyo dadkana waxaan la hagaajimo ayaa loo sameeyay oo si gaar ah waxaana madarisas u xisaar maxay ta marka fariintaad u direyso dadka ee gobolkan Shabeelaha Hoose ku dhaqan gaar ahaan kuwa tuulooyinka yaryar iyo baadiyaha ku hareeraysan jooga maarta laga yaabo inay lamid yihiin qolyaha hadda aad daawada u wadaan? Jazakallahu khayran. Dadka horta waxaan rabaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inay u mahadnaqaan had iyo jeer Ilaahay subhanahu wa ta'ala nicamkiisa uu nimciyay dushooda in Alla ugu mahadnaqaan horta arrintan soo fari lahaa tan xigta maadaama dee olole dacwadeed uu socdo dadka waxaan rabaa inay ka qayb qaataan qabaa'ilka degan gobolka sidoo kaleeto inay ku daydaan qabaa'iladan hadda hawshaas u istaagay wilaayadan ay ku garab siisay inay ku daydaan oo u istaagaan si dadkooda wax weyn ay u gaarsiin lahayd dacwada. Odayaasha dhaqanka iyo wadaasiyada mas-uuliyad gaar ayaa saaran maxaa yeelay waxyaalaha oday qabiilka ee mas-uulka ugu yihiin xawayaan diin inay gaarsiiyaan dadkoodan ay wax baraan ee cadawga Ilaahay subhanahu wa ta'ala inay ka reebtaan dadkana xawayaan ay markasta way u istaagaan baayadkooda inay daboolaan wilaayadan ay ku garab siin insha Allah ta'ala intaas ayaan dhihi lahaa. Dadkana waxa la rabaa inay ka faa'iideystaan furaska adduunyada lama joogayo waa laga tagaa waxa aakhirana la tagaa inay Ilaahay hortiisa la tagaa waa diin waxa Ilaahay ku caabudaysa maanta inaad taqaan waa waajib oo Allah ugu dhawaato oo aad mugtahay Allah ku caabuda aad rabto inaad taqaan waa laga maarmaan. Marka jazaakumullahu khayran fursadan ka faa'iideysta meelaha waxbarashada iyo meelaha hadda dadka waxa weeyaan macallimiinta la geeyay ha laga faa'iideysto waa waqti waa fursad idin soo martay waxa xusid mudan hadda meelaha dacwada ka socoto waa meel cadow hoosiisa waxa weeyaan dugsiyalka ay ka furiyihiin oo dadka wax lagu baraa dadka marka insha Allah taala rabitaan waa ku jira ka faa'iideysan dadka odayaashan ay ka caajisin hooshan mugtahay loo istaagay waa hool waxa weeyaan laga daahay haddana Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadku waafajiyay insha Allah ta'ala hore loo sii wadaa barakallahu fiikum. Ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad u jeedinayso dadka ku dhaqan gobolka Shabeelaha Hoose iyadoo haddeerna lagu jiro xilligii xilli roobaadka oo xilligii dadku ay ka faa'iideysan jireen roobka? Dadka jazaakumullahu khayran kulli wadada muslimiina noloshoodana de inta badan waxay ku tiirsan tahay wax soo saarka waxaa la rabaa dadka inay labalaban inay moogtahay gacantooda iyo xooggooda iyo kasabkooda inay moogtahay ictimaadaan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inay ku xirnaadaan aynaysan u qaltaagin wax hadee gacan kale ku jiro bal iska daaya xataa cadowga moogtahay fursad uu nooga helay inaan u gacan taagin ama u qaltaagin dhulkoodan ay ka faa'iideystaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala inay ku mahadnaqaan sharciyada Islaamka dhulkooda lagu ogaayo waxa nimcada hadda maanta ku jiraan hadee moogtahay badal uma helayaan waa nimco Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ayan maanta u waafajiyay oo soo gaarsiiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala inay sawmaan daqan dhulkoodana ku sabraan joogan cadow ilaahay subhanahu wa ta'ala yuusan ka faa'iideysanin wax soo saarkana ka shaqeeystaan oo dadka muqtaysay kor soo saaro qaadaan dadka hadda waxa muddo xogaa inay sidii hore ahayn oo beeraha ay fahmeen oo muqtay wax soo saarka maadaama markii hore biilaan ay jirtay hadda deegaanada baahida ka jirtay biyo ay soo gaareen xogaa isbeddel badan ayaa jiray xagga wax soo saarka marka ka faa'iideystaan hana ku dadaalaan arintan insha Allah ta'ala شيخ حسان حسين آدم أو كميدا علماء الدين تإسلام كأيا كهالله هنجبادي دوان رئيس الوزارة الدولة دوجيري علماء مقدشو كلمة الشيخ حسان أعرمها سوء كهالله قرر وإيان إدين سوقد من دوننا لكن مركان أن ديب إدين حصوصي نوه هذا لكي رئيس الوزارة حمزة أو كوير ري علماء مقدشو إساقو أسو جيدي إناي بنايان مساجد قفك علماء مالي والبا ماشي لقود دلي أما ميل كده أما ميل كلا مالي والبا كهالله ee haddana hal mar aan shabaab ka helin masajidka haw baneeyo culimada qosarsan dawladda hada maanta oo dhan daba canaanta dawladdu waxbay xataa waxbay kana taa maanta maanta oo dhan waxa soo dhan muxta waxa smicna dad baa dhig baa daadanay dhiga ka hadal waan ogeyn 20 dhowr iyo 10 kii sanay hada la soo dhaafay culimadan caaw halkan fadhidaayay saan unbay u qeyliyeen weyna nool yihiin xabadna kuma dhicin lamana gowricin waxbana ma noqon markuu ilaahay doono bayna dhimarayaan taasi waxa uu ahaa ra'iisul wasaare xamza inta aanan idin soo gudbinin hadalka Sheikh Hassan warka Hamza waxaa ka hadlay culimo badan oo dhanka dawladda u janjeera waxana kamid ah umal oo fadhigiisu yahay gudaha dalka Kenya wadaadkan ayaa si dabacsan kaga hadlay hadalka handadada ah ee ka dhanka ah culimada umal waxa uu muuqday inuu taageersana hadalka ra'iisul wasaare Hamza balse waxa uu dawladda ka dalbanayay in culimada ay ilaaliyaan sida iyaguba ay isku wardiyeeyaan oo gidaara ay isku wareejiyeen gawaari ku xabada aanu karinna ay u isticmaalaan maalmahan baan arkay ra'iisul wasaare Hamza oo culimada maagay oo wax khalad ku maagay siyaasigu markuu iska yimaadaba inuu culimada iska maago oo iska xaqxaqto dhaqan bay u tahay maalin dhaweyd mid kalkaxay ka hadlay oo lahaa culimadu haday shabaab ka hadli wayaan masaajid oo ka xidhxidhaya waanigi way ka hadlay haddana waa tii oo kale wuxuu leeyahay haddii culimo aydan ashabaab dagaalkooda ka hadli karin masaajidda wareejiya oo faraha kala baxa oo nin shabaab ka hadli kariya dagaalka lagula jiro masaajidku wareejiya nafta ilaahi baa haya marun bay bixi koorna dhiman baysaan waa war saxa laakiin madaxda iyaga laftooda yaani saraha ku jira ciidamadu waardiinahay ee gaariga ku socda xabadu ayna karin ee marna garoonka ka baxay marna ciidamadu ku wareersan yihiin ayagay tahay inay hadalka isdhaahaan oo la yiraahdo inta saaxiga nala timaadaan oo dadweynaha dhex timaadaan oo waardiga iska deysaan halka aan shabaab dagaalkooda ka wada galo aan isla dhimanno ama he amaan islan noolaano laakiin adigu halka ku jira inaad tiraahdo khatar isku dhig haddaad isu dhigi weydana adeeru masaajka wareej ood maagto sax maaha warkaasi war gar maaha waana war siyaasiyiintu ayaan dambe caadaysteen waxaa kaloo ka maqan ilaa maalinkii fikirkani soo baxay ilaa maalinka maanta culimada way la dagaalamaan wayna la dagaalameen qaar badan ayagoo banaanka jooga lagu laayay ood ogsoontihiin ayadoo oon madaxda maanta joogtay ku ka horreeytoona aan la aqoonin ayay culimadu u taagnaayeen fikirka in lala dagaalamo qaar badanna ku bixeen kaasi waxa uu ahaa umal markan nala dhageysta Sheikh Hassan Hussein Adam iyo waxa uu ka yiri hanjabaadii ra'iisul wasaaraha dawladda ee ka dhanka ahaa culimada Muqdisho Ilaahay subxaanahu wa ta'aala imaam caadil ma hayne kuwa caadiliina oo kitaabka rabbigay ku dhaqma حقنا دقن قليا حاكمية الله في الكون أقول الله أنه سهله هذا ما هي نايض هذا أدرع أفرغي بما ينوط ليبا نينك كتبها الناطق باسمه نينك كوها اللي عيدا كيهود أفكوضة مقاعد معها أفريقيا أدرع ميوها مزا أدرع أفريقيا بها ما قال شيطان كعريوه كوها الله وحوليه مال لو فلا لا يسويد مفتي بسبب الدليل سمعتين دقيسان مفتي هذا البعض البكور دي باي مفتي بسبب الدليل وحلو حلا يسويد دين حماس محيطة ما خوارج بام يسوى أهل السنة والجماعة وحان حكومين خوارجه أحاديثي بدليشانية سيأتي قوم في آخر الزمان قوم حدثوا الأصناء سفاو الأحلام وكذي داي مالك لو حضر دار ميا إن لو حرمي ولا دقي استوف تاوذ الشيخ فوزاني ابن عثيمين والله اسكيل علي وداد ده كله مفتي بيسكوب بدلي وزير كي عشان دي قام هفين كي عيدان كي يهود إذا باش يسبدش يهود بايدين فطوريس وحالي يا وي وداد سلفية الشيخ توق ليها مصر تشوغا يا وحولي يا هاي وزير كي يهود يا شيخ يهود وحكومة يا حماسين تاي خوارج خوارج وذلك سعيد الرسلان وحوليه حماس وحويه وصنعة يهود يهود بابا السميسي يهود بابا السميسي مسلمين بابا شغل كمالا يهود بابا ديار السيبا وجواسيس وقالوا يهود ديار السي هم رافضة لحما وسودا بوليه وان روافض لحم يسود واتقان ودونت شيء ما كلت له دونت قدب قدبني يمد دير بالي لحم وسود اللي هذا كريه سل يا بار بني ما كحوا الرافض يهود بنا ديار زيبا شيخ مستلف قصص ولي هاي شيخ يهود النمحوري وخوارج باش يصير هذا سلوك في صريع يعني مناسبتي مصطلحات علم جاي الدين تلك زيبا مريسا مرك قليا ونوشا سهل كده كسر عليا وإلهي كحرا ومضى مسلم كالله والسلام إدارة قلت لك أني مكا سياسيين تأما سراكيشي اسكفت وراي حمزة عبد البراء كمذا وزيركي إيشك رزوزاريه الصومالي باش هالكاسي مريس نوال بأينو بفتوى رزوزاري سياسي أبلغو أغايو علمانية الدمقراطية كتالية ساسان اللغو دورتي محاطة بردك أيون الدين تكفت وضع وبدأ محاقلي يعني هو بلقد كدع دي ادونك كتوسيس بلقد كدع دي ادونك كتوسيس لك هل اري او شيغي او كو غرليا هل اري او شيغي او كو غرليا و كو غرليا هي و خو ييري وداده مساجد جوغان ان كتاغيرين ان لغا تاغيرين هلكن كلو جيرو عدو سوماليدا شباب لغلو جيرو ان لغا تاغيرين مساجد هوريجين ها ان كو وريجين wadaadaha dagaalka nolo jira ma ku garleey imso kuma garla ku garleeyay dowladda Soomaaliya dadka ay adda u taliisa ama ay sheegta waan laba qaybood inta ay garsanay in ka soo horjeeda hadalka marka ra'iisul wasaaruhu wuxuu u dhacaya marka la iswaalayn inta taageersan inta ka soo horjeeda ama af bay ku dagaalamaan ama gacan bay ku dagaalamaya ma tamiso ma لكن رول لغا شيغا وناكس وداده لكن تاغيرسن حسن غورغورتي يا حمزه عبد البر اي دوله اسلام او يهي اي تاغيرسن اي دوله اسلاميه حكومه اسلاميه اي او تهي دغالكي كو جيرتو دولتانا دغال حق او يهي ما واجب وصارن اي دوله دغالكا لا غلا اي اوغو هريان ايغا علمه او شهيدان و حمزة عبد البرية حسن يقول قرطور تي دنتار ما طيب زمها وحان ربا مرك الله قرما ينام بين للشيقين هني دولة الصومالية يوحي لها المال ماشي كتشو قدوك تيوارا انكو كلا بحري وحان ربا ننكو قال بها هذا مرتد بها هذا مركو قر ليا قرطة لغا ما حاسدو لبنت لغا ما ردعو وقنيمو هذه الدولة دولة إسلامية تهي أو حكومة إسلامة تهي أو دقال كتير تهو حقية هاي محال لو قريب استاقي وإن إذا دو قريب استاقان تاقرسان كهوريان دولة الشهيدان نفطي مالك إيبسدان جهاد حقا بلو كتير هاي جهاد حقه اللي جوتشيره قرب وده دو منشري أسوه هادو طو يتانجي قالوا وصلنا بقى إلا وح وأميره صنادونا وحوي أمير كصفكر لما بجيه بقى مدحوينه أمره وصفكر لما بجيه وإن لا قريه وإن تانجي أي جلان وإن دون تان وإذا ديه الشعب كنا دجال لمان لأن أمره هدي الله يو تذكر حين نقول يان حون لحد اللي جري ذي حمزة عبد البرية حسن جور جورت وحيدين أمراءهم كأمراء المسلم المتى مسمى وواي مركز صفكر اللو جينية مع الله الله وإن لا إله ليه وتانجي مركاف الجواردي وإن التوقع جلنا أيوه وإذا دون أي صفكر التجارة دم هذا لو ما ضيع هريال كذي علم ضو ذي عنده هذي متى مسمى وحيل نواجه هذا يوسف وركم بياد فانتي فرين تجينا فانتان مرة وهذا الكل بشو بده يكون بحين حاجة مساجدة سلف كوا حاكسون جماعة من السلف حلق الجهاد لقطشر عدا والله سكرد عينه يو مساجدة جهاد كان لقى تاجرين من أمام من لماذا مسلمين تكادن تاليسا أما دي الجروق دا وعيسا إن الحربة لا قفل الباب هل الحرو هل ميلو لجود كرمنا لجو أوروريو هل ميلو لجود التكدو هذوين عبد بريدي مساجد أن جهاد كلا جت تاجرين حق إنه كتشر هاي وذا دوها سوبر شيء نمنا تاجرين هل لجيو لكن مساجد هفر هذين هذوي ورح دقال حقا كتشر إذا كانوا حايدين نهي أمره دولة الإسلام النهى ستار جهاد حقا كتشر سد أن من سنتين إذا كانوا نقول ري حق فتوى ذا ويدن كوا شابي عيدن كوا حاصلنا خوار يوهر وكو حكومة دي قدون ربني يصفك السوق على مسايدن لقد تاغيري انه هو شاسنا جهاد كبير داوع عيساي وذا دهو شاو تاغن هلقو ريش إذن كون عورت انه حيرتو مدى لتو كذا ميوبي ينك همسوه هكاكي مالك الله فريق واعيدو دي وصوشو دي انا يوحنا من سنة ما هاد هدو بوحن سري اتر نيسا واركم ياد فانتي وقر ليه وقر لي هاي مركات هي اسكو جروب تهين مركات اسكو تشيل تهين اسكو اركتنا امن سنتي ان عبد البرود كقر لي هاي يو كقر لي هاي اعتصام ودن بو كقر لي هاي يو كقر لي هاي صوفي ودن يو كقر لي هاي جديدي ودن و كقر لي هاي دم جديد و كقر لي اخوان المسلمين اصلاح يو كقر لهاي وهابي ام كقر لهاي لو هابي وحا مو قله وحي مسلم إلهي سبحانه وتعالى أقوله وحي قال أنا هدو إلهي داي لما قال الله سوهنوني لبكونا مسلمين تقال الله كحسل قودها نعاو أو جمعاء برنامج كالروح وائقة انت رمان تينا بسيدة سيوفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي.